Huwag na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa pag wala na'y paano ba ang dalangin kong ito'y huwag mawalay sa iyo. Sa